Most jobban, a másik fájdalom csapítót kapott be a nagyra becsül. Most jobban, van, már járkám is bírt. Kiment vécére. Bírt. Parra a szemtem alatt. Nincs egy kis semmi baj, csak fáj a dereka meg a háta. Kell egy kis senet, csúsznál a sáronál. Kiabált onnan. Én nem tudom, hogy akar a Gáborra. Semmi. Minden nem jön, Gábor sem. Ez már lehet. Akkor van. Megvártam, belátszikos a barát. Nem igaz, hogy egyszerűen annyi víz van elég. Így állhatatlan sárgyú. Hagyjad állhatat. Ne parancsolgass nekem ezt össze. Mit gondolsz a magadról? Boxol a fekete macska. Kéne boxolja. Boxolni akarsz a lábommal? Fekete szeret boxon a lábomba. Fekete szeret boxon a lábomba. Köszönöm. Nem akar máma menni, amikor azt kijelentette. Máma nem akar menni. Szerintem holnap sem akar menni, holnap után se. Hova? Anikóhoz. Ki mondta? Én mondta, hogy máma biztos nem megy. Máma biztos nem megy, hát logikusan el van menni. Hiszen holnap sem akar menni. Nem tudom, Anikó, ki fogja bölni neki az orvosságokat? Be kell adni neki az orvosságokat azelőtt, hogy menne. Ha sem tudják, hogy mit szed. Nem is, hogy az orvosságokat abszolút. Ha sem tudja, milyen fájdalom csapítót kell szelni a kanyolmának, hogy ne fájjon a dereka. Na mindegy. Thank you. Neked hiába ugat az ember? Anya, pakolj! Már látom! Már három hetet magyarázok. Pakolok! Látom. A tény, hogy be kell vennem tesz a bárpárogásra. Nem tudom, én is a szobába berakítani. Minek kellene? A tévé nagyon nyugodtan leoparadt a hangban. Többi pazdal innen ezeket a szarokat. Hallgass már meg, ha itt vannak. Te is. Nekem pofázz össze viszont, ami hülye. Mit gondolsz a magadról? Magyarázz meg öreg anyádnak, ne élj nekem, te van marha. Annak magyarázz, amit akar. Én nem élem magamat ki, kérdez a Adán. Néget, az sem. Nagyon érdekel. Nagyon rossz, most nem megy, majd elmegyek éjszaka. Nyilván, vagy nem fogok ott lenni, mert mi a fenének? Haludjon éjszaka. Mert nem fogok ott lenni, mi a fenének? Napközben is tud tanulni, éjszaka is tudjon. Mi a fenének szorakoztassa? Picki felén sétsít! Pic! Ez már te macska. Sítsz ki felé! Sítsz már! Sítsz! Sítsz! Cicáim! Az nem rohadt most ilyen kis cicá! Fekete! Kifelé légy szíves! Sic, sic, fekete! Sic! Légy szíves! Légy szíves, fekete! Légy szíves, macska! Jaj, ne sírjál! Kifelé! Kint van. Sicki! Érzékenek. Még mindig nem pakoltad el a dolgokat. Nekem. Van minden balart a tájékhoz a... Hogy is hívják? A kellene menni? Piacra venni neki zsebkendőt. Mit kell venni? Zsebkendőt piacon neki. Van itt konkrétan kettőt, hogy legyen neki neki a piacon. Mi nem bírok menni a piacra, miért nem valahogy vannak? Ebből kellene a piacra, vagy van? Én nem mehetsz is a piacra. Te elkérdezted, mert egy parancsosztál. Mert én nekem el kell vinni az asszonynak a csokrot, amit megrendült azért. Hogy te figyelsz orra. De hát nem érted, hogy a csokrot kell vinnem. Mikorra hirendeltem? Mi viszel ezt a számlát? Ez nem számla, ide írtam a tortának a nagysága, a tortatartóját. Van bennem valami van is? Nem tudom. Elkérni a kongrádos papírt. Meg is mondanom valatetek, hogy öngyilkos akar lenni a kanyúban. Jó. Nem tudom, mit szólnak. Nem tudom, hogy mekkora a... Nem tudom, mi akarnak öngyilkos ennek kanyol. Meg akar halni. Ilyen rossz ápolója lennék. Mit mondasz? Nem kellett volna azt az átkuló papot kihívni. Elátkozta. Elátkozta a pap. Átkot adott rá a papa, kanyol már, az ilyen. Elátkozta a pap. Elátkozta. Átkozott pap. szembe. Thank you. Az a baj, hogy nem alszunk mellette, én is szállt mellette, az az a jó melegem. Mi? Én tudom, én utána akkor meleg szobába aludni. Én tudom, hogy tudom a melegben lenni. Én tudom, hogy tudom meleg... Akkor szívesen tud darab.